thought you guys just ate donuts. They're for my wife. Yeah. She's pregnant. Yeah. Bag it. Big time. God aften og velkommen til de gnavende filmnørders syvende podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavende filmnørder bestående af Niels. Pænt goddag. Hej hej. Og Christoffer. Hey. Hej. Og Gert. Yippee. Lige præcis. I aften skal vi snakke om, den store actionklassiker Die Hard. Og Gert, vil du ikke fortælle os lidt mere om den? Jo, selvfølgelig. Vi har Bruce Willis, som er politibetjent for New York, der er taget over for at besøge hans kone i Los Angeles, og de har lidt problemer med ægteskabet, som han skal over på at rydde ud i, eller rydde op i. Han kommer ned og besøger hende i hendes arbejde, ved hendes arbejde, hvor de har julefrokost. Og det går ikke helt, som han havde planlagt, for de bliver angrebet af terrorister, ledet af Hans Gruber, der er ude på at stjæle 600 millioner dollars fra, hvad de hedder, Nakatomis high-tech, eller high-tech pengeskab. Men han får taget alle som gidsler på nær John McClane her, og han præsterer så en mand i beskidt undertrøje og bare fødser og smide lidt grus i maskineriet. Ja, perfekt. Jamen, det er jo en film, vi har set frem til i et stykke tid, den her. Vi har gemt den bestemt til det rigtige tidspunkt, og ja, der er jo ikke et bedre tidspunkt end her op til nytår, selvom det godt nok er en julefilm. Jeg havde faktisk, sådan som jeg husker det, var det over nytår, fordi jeg tænkte, der er ikke rigtig nogen, der gider at blive på arbejde over julen, men det er der så. Så det er vel reelt en julefilm, men det er i hvert fald en, vi har glædet os til. Og faktisk også en, vi har snakket om før. Det kan vi lige så godt komme ind på. Under vores Commando-podcast, der kom vi også ind på den her. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Jo. Det var manuskriptet til Commando 2. Ja, lige præcis. Og det er jo efter at have set den igen, det er efterhånden ved at være en del år siden, så er jeg da ret glad for, at Schwarzenegger han takkede nej til den. Hvad siger I? Bestemt. Altså, det kræver en, der har lidt mere humor, den her rolle. Ja, en af der ikke er en superbetjent. En af der bare er en ganske almindelig Joe Sixpack. Ja, altså, rimelig almindelig i hvert fald, ikke? Altså, han er jo ikke sådan, han er jo egentlig en lidt atypisk actionhelt på mange måder, fordi han er jo ikke den der 80'er pumpet store biceps og kan bare smadre alt og sådan noget. Han bruger lidt han er stædig, og så bruger han lidt sit hoved i stedet for til at være smartere end terroristerne. Ja. Men man kan sige, at den her er også ved at være lavet i udgangen af 80'erne, så det altså den er fra 88. Ja, det er faktisk rigtigt. Så man er ved at action var på vej tilbage. Ja, altså der er store muskler. Du er allerede begyndt at gå lidt over, mere over i den der, hvad hedder det, ja, action humor genre. Ja. Med du tænker sådan lidt ligesom dødbringende våben og sådan noget. Ja. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, men filmen er jo instrueret af John McTiernan, som de jo også ville have haft til at, ham ville de også have haft til at instruere Commando 1, var det ikke sådan, det var? Hvor han så ikke kunne, og jo, så tænkte de, så kunne de jo lave toren til ham. Og det endte så op med den her. Og det er vel også, han er en rigtig god actioninstruktør, må man sige. Han har rimelig mange gode film på banen med Predator og alle Die Hard-filmene. Nej, ikke alle. Nej, okay. Han lavede ikke toren, var ikke sådan. Og han lavede heller ikke fire, det var rigtigt. Nej. Okay, 1 og 3. Ja, halvdelen. Halvdelen, ja. Det er jo ham, der har lavet toren, det er jo Rennie Harlin, og det er faktisk ham, der har været hovedfotografen på den første. Nej, okay. Det er Jan de Bont. Nej, undskyld, ja. Jeg blander de to sammen. Ja, Jan de Bont, han har lavet Speed senere. Ah, ja, undskyld. Ja, og Speed 2, ikke at forglemme. Nej. De er begge to hollænder, er det ikke det? Nej, han er finne, Rennie Harlin. Nej, det er han også. Okay. Ja. Okay. Godt. Nå, men Die Hard er jo lavet over en novelle eller en bog, Nothing Lasts Forever, som faktisk, det er meget sjovt, det er en sequel til en anden bog, som er filmatiseret, The Detective, med Frank Sinatra. Og han skulle efter sigende være den første, der blev tilbudt rollen som John McClane her i. Selvom han på daværende tidspunkt var lige godt 1000 år gammel. Eller 73 eller sådan noget. Det ville jo have været en helt anden film. Ja, det havde været mere... Ja, det, jeg ved heller ikke Frank Sinatra, jeg ved heller ikke lige... Det har været halv musical. Han har jo haft en del seriøse roller. Han blev også tilbudt af Dirty Harry til at starte med dengang. Det er rigtigt, ja. Han har, så vidt jeg husker, så var han jo faktisk Oscar nomineret på et tidspunkt, Frank Sinatra. Ja, mand med en gyldne arm, tror jeg det var. Ja. Nå, det er Frank Sinatra. Nå, det er rigtigt, ja. Ja, der er han faktisk meget god i. Ja. Det er ikke kun musicals. Okay, fair nok. Men han er altså ikke, altså han er jo lige så hård som Clint. Ej, nej. Ej, nej. Jo, ved ikke. Det er han jo ikke. Men det er jo altså ikke mænd, der er mænd, der er alt. Ej, ikke engang nu, hvor Clinton snart er 90, altså. Ah, 90. Nogen er 80. Han er nærmere sig de 90. Ja. Men du er helt sikker på, at Sinatra, han kender nogen, der... Han kan få nogen til at tæske dig, i hvert fald. Det er rigtigt. Han kan få det til at svinde, ja. Nå, man kan jo sige, at den store hovedrolle i den her er Bruce Willis, og selvom han havde lavet lidt før, så er det her vel hans gennembrud. Han var i gang med den der, hvad fanden hed den serie, Moonlighting. De heldige helte. Ja, De heldige helte. Og den har han lavet i et par år, da han fik tilbudt den her rolle. Men det er vel her, at vi... Ja, han lavede den stadigvæk, da han lavede den her jo. Han lavede De heldige helte om dagen, og den her om aftenen. Det er derfor, det foregår om aftenen, det meste af det. Okay. Åh ja, det var... Ja. Ja, det må man sige. Men det var vel også okay, han sagde ja til det. Ja. Fordi... Ja. Det er gået meget godt siden der jo. Det må man sige. Det må man sige. Men det er meget sjovt at læse ind på IMDb's trivia sektion, hvor man kan se hvor mange der egentlig har fået tilbudt den her rolle som John McClane. Det er helt sindssygt. Og de bliver ved med at skrive flere til jo længere man kommer ned. Ja. Oppe i toppen står der var 6 forskellige originalt Arnold Schwarzenegger og så Stallone og Burt Reynolds og Richard Gere og Harrison Ford. Og så længere ned står der Mel Gibson fik også tilbudt, og Nick Nolte fik den tilbudt, og Tom Berenger, og... Jeg kunne godt have set det, men Nick Nolte, den her, sådan set. Jamen, de snakker også om... Ja, Burt Reynolds for den tages skyld, det tror jeg godt nok har været lidt spændende. Altså, en af grundene til, at det måske har afvist de andre, ja, det ved jeg ikke, men altså, John McTiernan på kommentarsproget til filmen, der snakker han jo om, at han var faktisk lidt nervøs for at lave en terroristfilm. Ja, den skulle være mere... Der skulle være mere joy i den. Den skulle ikke være sådan en af folk, de var sad og blev ked af den, når jeg sad og så film. Nej, den skulle være mere munter, som han siger. Ja. Altså, en munter terroristfilm. Det er også derfor, at de ikke bare skyder gidsler. Det er ikke det, der er deres hovedformål. Eller en eller anden politisk agenda. Det er fordi, at de vil have pengene. Så de er sådan set bare... Det han siger på det tidspunkt, er entertainment, not politics. Okay. McTiernan på autokommentaren. Ja. Okay. Ja. Men hun siger også til ham, at han er bare en simple thief. Ja. Og så siger han jo så, at han er en exceptional thief. Men, Ja. Nå, men der er jo ikke nogen, der kan... Eller man kan sige, man kan godt forstå, hvorfor det valgte Bruce Willis. Fordi hold da kæft, den hårpragt, han havde dengang. Det var jo simpelthen... Det slog næsten... hvad det hedder? Hende... Både Bedilias hårpragt, det var jo helt ekstremt. Det slår alligevel ikke Mel Gibson i dødbringende våben. Det er rigtigt. Han smålet det, ikke? Den havde han jo så næsten til gengæld på brystet i stedet for. Ja, det er rigtigt nok. Men man kan faktisk se, at hans hår, han har sådan lidt høje tændinger, faktisk. Ja, der hvor hans hår bliver vådt på tidspunkt, jeg kan godt se, at det er sådan ret tyndt, faktisk. Der vil jeg så lige tilføje den kommentar, at rigtige mænd har høje tændinger. Ja, den kan jeg også godt gå med til. Ja. Jeg siger bare, hvordan han ser ud i dag, så... Ja. Så har han meget høje tændinger. Ja, så har han høje tændinger i dag, ja. Så, hvad har vi ellers af store skuespillere? Det er også Alan Rickman, det er jo faktisk hans første film, eller hans gennembrudsfilm. Ja, men hold kæft, hvor er han god, altså det er jo... Han spiller fantastisk, altså. Han er bare så sej, Han er rigtig sej, det er i bortset fra hans accent. Den er helt forfærdelig. Nej, den kan jeg godt lide. Det synes jeg ikke. Hvad for en af accenterne? Den, yeah. den amerikanske, bedre, synes jeg. Den amerikanske eller den tyske? Ja, det er meget sjovt. Ind i trivia står der også, at tyskerne, de synes, at der var så mange grammatisk fejl i det, han sagde, at, at i den tyske udgave, hvor den jo så selvfølgelig er eftersynkroniseret, men der har de lavet det om, så han ikke er tysker mere. Ja, det er jo ikke kun derfor, men altså i den tyske udgave, der er det russer, som vi lige husker. Nej, briter var det ikke. Europæer, tror jeg faktisk, det siger, er det ikke? Er det europæer? Jeg synes, jeg læste russer. Jamen, jeg læste et andet sted, hvor der stod briter og irer, altså irske terrorister. Nå, okay. Så, men det er sådan noget, ja, det ved jeg ikke. Men det er lidt sjovt, at det med, at han taler amerikansk i den, fordi at det er også det, der går på trivia der på IMDb med, at han var god til at tale amerikansk, men det sætter instruktøren McTiernan også og siger, at det lyder altså ikke så godt på audiokommentaren sådan 20 år senere. Ja, han overdriver det måske en lille smule. Ja, han er lidt for Texas, lidt for tyk i det, altså. Men altså, det gør ikke noget, han er bare så sej. Ja. For han bare sej i den rolle, han ejer bare den rolle. Ja. Han er muligvis, synes jeg, måske en af de fedeste bad guys nogensinde. Okay. Det synes jeg. Yeah. Jeg synes også, at Jeremy Irons gør det godt i træerne, som hans bror. Altså, man kan godt se dem som brødre, sådan set. De passer meget godt. Yeah. Ja, træerne har så bare... Træerne har bare den der... Ja, det, du skal ikke snakke om træerne, selvfølgelig, men træerne, den har bare det der kæmpe problem. Den har den der slutning, der er så mærkelig på den. Ja, ja, men det er så fordi, de havde lidt problemer med, hvordan den skulle laves. Ja, det kunne de godt nok ikke. Det kan man bare fornemme, at det er bare sådan, nå, så er den lige pludselig bare over, så finder de den bare lige pludselig. Det ja. Ødelægger den film. Han skulle have smidt ham ud af vinduet i stedet for. Det fungerer meget bedre. Ja. I 80'erne, der skulle alle ud af vinduet. Ja. Det var der mange, der falder ned i sådan en eller anden composite shot i 80'erne. Det er helt vildt. Ja, og så det sjove er jo sådan set, at den scene her, den er jo lavet rigtigt. Altså ikke, at han bliver smidt ud fra et højhus, selvfølgelig, Alan Rickman, men at han er blevet smidt sådan 7 etager, den optagelse der, og ned i en stor airbag, eller hvad man kalder det. Nå? Der er noget med, at stuntmanden, der skulle holde ham, han skulle slippe ham på 3, og så slap han ham på 2. Det er derfor, han ser virkelig bange ud, da han falder. Så han vidste ikke, at han ville falde på det tidspunkt der, for at få reaktionen. Okay. Ja, ja. Det virkede også. Ja. Det ser meget godt ud. Det ser da, ja, skræmt ud. Så, nå, jeg læser lige, Don Johnson skulle også være tilbudt rollen. Okay. Med næren og det hele. Nå ja, så kunne vi have haft hans sorte sidekick der i også. Det mangler. Nå nej, han er der selvfølgelig også. Nej, han er med. Han er rettet rundt udenfor og laver begge to, ja. Du har Al Powell. Er det ham, der er den der siger FBI agent eller? Nej, han er politimanden ude på gaden. Nå ja, ham Val Johnson i stedet for ham. Eller chaufføren i kælderen. Eller... Der er faktisk rigtig mange sorte sidekicks med her i. Ja. Og der er også Johnson. Eller den sorte Johnson. Johnson og Johnson. The other guy. Johnson, ja. Ja, ja. Lagde I mærke til det callback til Schwarzenegger, der var i? Ja, der var på tidspunkt, han blev nævnt. Jeg kan lige huske, hvad det var. Nej, det var et eller andet med... Ja, hvad fanden var det var? Det var et eller andet, som de kunne selv eller en Schwarzenegger ikke gøre, eller sådan et eller andet. Ja. Og det må næsten have været på grund af det. Ja, men de er også sidenhen blevet ret gode venner, ham og Bruce Willis, altså med... Hvad er det? Planet Hollywood. Ja, det må at man... At de har det samme. Det må man da tro. Det må man da tro. Musikken her i. Er nogen, der kan sige noget spændende om den? Ja, der er rigtig meget julemusik sådan i nedunder, og så er der selvfølgelig Ode to Joy, Beethovens 9. Ja. At der bliver så, brugt. Ja, så er det Michael Kamen, der har været i gang igen. Ja, ligesom Roadhouse. Ja. Men det her, jeg synes, det er noget mere... Altså det er virkelig, jeg synes det er et større mesterværk, det her soundtrack end Roadhouse, men det er selvfølgelig også meget bedre film. Ja. Jeg synes det er ret imponerende den måde det er med til at bygge stemning op hele filmen igennem, og den måde han ligesom som du siger også får indarbejdet Beethovens 9. der ind som en naturlig del af soundtracket. Ja, og det passer rigtig godt der hvor de åbner pengeboksen der nede under. Ja. At den virkelig bliver brugt der. Der er også den scene der, hvor Al kommer og skal se, hvad der er. Der er det der distress call. Og så kommer han for at skal se, hvad der er derinde. Og så ham der sidder til basketball. Han er amerikansk, der sidder ude i lobbyen der. Og så går han ud. Og så samtidig med det, der er McLean, han er så ved at slås med en vogn på. Der var han kravlet ind over bordene, og så skyder han efter ham. Ja. Og der veksler soundtracket sådan mellem noget meget, meget vildt, og så noget meget, meget, meget stille. Jeg stiller rolig musik ned under. Ja, ja, og det fungerer bare, det fungerer super fedt. Altså det er den der kontrast, der er mellem det, som man tror, det som patienten tror er stille og roligt, og så den verden, som McLean er i lige i øjeblikket. Ja, det er ret det godt. Det er super fedt. En super fed scene. Der er også hen imod slutningen der bruger de to stykker musik fra andre film. I den sidste scene der, hvor han skyder ham, Al Powell, og de møder ham. Der bruger de musik, nu er det ikke blevet brugt i Aliens fra James Horner, så bruger de noget fra den oprindelige Man on Fire også. Okay. Som de åbenbart har brugt som temp track, det midlertidige musik, som de så synes, det fungerede bedre i filmen, end det han så lavede Michael Kamen. Så det er ikke Michael Kamen, der har lavet al musikken i den. Der er lidt lån for Aliens, faktisk. Ja, det gør den jo bestemt ikke ringere. Nej, nej. Så, nå. Jamen, det er så også samme selskab, jo. Så ja, det kan godt gøre. Det kan være, at de har haft noget liggende i arkiverne, de lige kunne hive ned. Ja, hvis det ikke bliver brugt i Aliens, så kan de bruge det i den der. De har nok betalt for det en gang, kan man sige. Ja. Det er jo meget sjovt, fordi det er også det er dem, der ejer bygningen, som de filmer i, men alligevel så opkrævede de, så der simpelthen, de opkrævede leje for bygningen, da de filmede den. Ja, der var noget med, at de var meget bange for, at nu er det, vi blev ødelagt. Der var den der tingest, den kører op ved siden af bygningen. Det der rækværk der, det var de, jeg ved ikke, han siger med aktierne, at de brugte næsten en måned på at forhandle det. At okay. Der nok ville blive lidt ødelagt af rækværket, da den kørte op, den der RV, eller hvad det er. Ja. Panser og mandskabsvogn. Okay. Men det var det også, ja. Ja. Og efterfølgende har de faktisk forbudt folk at stå og tage billeder udenfor, fordi der er så mange, der gjorde det. Ja. Det er jo også bare blevet Die Hard bygningen. Altså ja. Det er jo ikke Nakatomi bygningen. Ja. Altså det er jo ikke Fox. Altså folk de kender den som Die Hard bygningen, og nok ikke så meget som Fox bygningen. Nej. Det siger han i hvert fald selv også på soundtracket. Ja. Så, nå, jeg har lige fanget lidt clips derfra, det synes jeg, vi skal høre. Der er en masse gode clips, det var godt nok svært at vælge. Der er en masse klassiske, men dem har jeg selvfølgelig ikke taget med, fordi det ville være for nemt. Skal vi se, der er en af de gode her. Bruce Willis, han har rigtig mange gode kommentarer i. Det må man give den. Og her er et af dem. Måske. Up there and try and draw some. What's going on? What's it look like? It's going in. Going in? Man, that's crazy. There could be over 30 hostages in there for all we know. We don't know shit, pal. If there's hostages, how come nobody's come to us with ransom demands, huh? If there's terrorists in there, where's their list of demands? All we know is that somebody shot your car up. It's probably the same silly son of a bitch you've been talking to on that radio. Excuse me, sir. But what about the body that fell out the window? Well, who knows? It's probably some stockbroker got depressed. We're ready for you, Chief. All right, light him up. Let's go. All right, hit your light. Nå, det var ikke Bruce Willis. Det leder op til en anden ting, som... nu har vi ikke snakket om, hvem synes om filmen. Men en af de ting, jeg synes er træls i filmen, film generelt, det er, når der er rigtig, rigtig, rigtig dumme politimænd involveret. Som ja, blandt andet her i. Og dumme FBI-agenter, er det jo så sådan. Jeg føler også lidt, altså, jeg føler egentlig lidt af ham der Al-karakteren der. Jeg føler lidt, han er i vejen. Jeg synes, han står lidt i vejen. Jeg synes, Bruce Willis-karakteren kan sagtens klare sig uden ham. Det er rigtigt. Men det er jamen, bare for en kontakt nede på jorden. Ja, det er for, at han har nogen, han skal fyre alle de der åndssvage kommentarer af til. Ja. Så. Og så også hen imod slutningen, at det ikke bliver Bruce Willis, der redder dagen til allersidst. Ja. At de har en, der gør det. Men det kunne selvfølgelig få en anden en til. En anden politibetjent. Ja. Jo. Der var en genopstår for de døde ved. Ja, ja, ja. Og så er der jo hele den her historie med, at han har aldrig trukket sin pistol siden, og så gør han det til sidst, ja. Og det kan jeg godt se, men... Ja. Jeg synes, han er sådan lidt træls, som der er alle karakteren. Men jeg synes faktisk, det er værre med de andre, fordi det er fair nok, at der er nogle politibetjente, som ikke tror på det, der sker, men altså... Jeg synes, de går lidt for langt her med bare at sende folk ind og... Ja, men også bare det der med, han siger, at det kunne være en stockbroker, ikke? Men havde han ikke en maskingevær i hånden, ham der? Jo. Altså, de undersøger ikke rigtig meget før de... Og men FBI-agenterne, der bare... der kommer til at dø 25%. Ja, det er sgu fint nok bare gå i gang. De har altså også lidt ved, at de tør at lave det grin med det der, hvor det SWAT-team skal igennem haven, hvor der er roser. Der er det en af dem, der river sig på en rose. Er det? Ja, og hvor han så siger, au, og så går han videre, altså. Det er ligesom... Så sejrer de heller ikke det der SWAT-team. Nej, men det er faktisk også, det er en rigtig fed effekt, det der med rosen, fordi man som publikum, så sidder man og tænker, okay, nu skal, altså det er ligesom en symbolsk handling næsten, for der kommer til at være noget blod, eller nogen, der kommer. Ja, der kommer blod lige om lidt, i hvert fald. Ja. Så man bliver sådan lidt, jeg synes egentlig, det er med til sådan at igen at opbygge, fordi altså hele den her film har jo en fantastisk opbygning til spænding. Ja. Mm. Det er jo en af de ting, den virkelig er god til. Og det er igen med til at opbygge spændingen og forventningen om, at nu sker der et eller andet voldsomt. Ja. Apropos SWAT-teamet, det er meget sjovt, så er der en, der skriver ind under, ind på IMDb under fejl i filmen, der er en, der skriver, at SWAT-teamet, de har sådan skærbrænder med til at skære låsen op på døren. Om det måske ikke var smart at bare smadre vinduet. Ja, fordi de skyder jo igennem ruden lige bag. Ja, ja. Så det virker sådan lidt mærkeligt. Ja. Så, nå, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde det rigtige klip, jeg havde lige før. It's the same address as that fire signal. I'll handle it. Attention, whoever you are, this channel is reserved for emergency calls only. No fucking shit, lady! Do I sound like I'm ordering a pizza? Generelt må man sige, at han har nogle rigtig fede replikker deri, og nogle rigtig mange replikker, som man husker senere i hvert fald. Altså, ja. Det er en meget ikonisk film, og der var en anden i ventilationsgangen der med, hvor come out to the coast. Ja. Yeah. Get together, ved, have a few laughs. Og der, nu ved jeg, hvordan det er ved Vigga eller Gølkylling og alt det der. Ja, det er rigtigt. Altså, men der igen, der kan man høre den der scene, der kan man høre musikken, hvordan den kører i baggrunden, og igen bygger op. Og samtidig med, at han står der, og der paletklipper man med, hvad hedder det, undskyld, krydsklipper, med, de er på vej op i elevatoren, og han siger det der, he's mine, og sådan noget. Ja. Og de står og samler våben, og sådan noget. Og samtidig med det, så bygger musikken op, og jamen, det er igen den der opbygning af spænding, der hele tiden foregår. Ja, det er rigtigt. Se, jeg har lidt flere ting her, jeg synes, vi skal. Hvad siger I til ham her? Now personally, I couldn't care less about your politics. Maybe you're pissed off at the camel jockeys, maybe it's the Heaves, Northern Ireland. It's none of my business. I figure you're here to negotiate, am I right? You're amazing. You figured this all out already. Hey, business is business. You use a gun, I use a fountain pen. What's the difference? Let's put it in my terms. You're here in a hostile takeover, you grab us for some green mail, but you didn't expect some poison pill was going to be running around in the building. Am I right? Hans. Bobby, I'm your white knight. Jeg synes, han er helt fin. Han er tilpas slimet også, altså. Jeg synes, de er for lang tid om at skyde ham. Ja, ja. Han er pisse træt. Man kan sige, at det er nok ikke så overraskende, at de har valgt at skyde ham først. Så ondt har man heller ikke af ham, da han dør. Men det er meget fedt, det der, hvor han siger, Hans, Bobby. Det der Bobby, det var nu, han tilføjede. Det er derfor, han ser så overrasket ud, Alan Rickman. Okay. At det var ikke noget, der var i manuskriptet. Okay. Men der var noget med, at han var jo, altså han var jo kendt som sådan en straight man. Han var jo oprindelig i en stadion som barneskuespiller, Hart Buckner der, altså. Så han tog jo chancen, og så kørte han med den så langt han kunne, den her rolle, altså. Yeah. Han gør det fint, den synes jeg i hvert fald. Yeah. Han ligger lige på kanten til at overspille, men jeg synes faktisk ikke, han overspiller. Han er meget god jubi i hvert fald. Ja, ja. Når det passer jo godt ind i, ja, lige præcis i perioden. Ja. Så har vi det andet, som nok kan man sige er Willis' mest kendte replik herfra. Det har jeg også lige fanget lidt. Mr. Guest. Are you still there? Yeah, I'm still here. Unless you want to open a front door for me. No, I'm afraid not. But you have me at a loss. You made a pretty good cowboy. Again. Another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne, Rambo, Marshall Dillon. I was always kind of partial to Roy Rogers, actually. I really like those sequin shirts. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Der kom den endelig. Ja. Og det må man sige, det er jo nok hans mest kendte replik herfra. Og den bliver også brugt i de efterfølgende film. I hvert fald i tre af dem. I mere eller mindre grad i hvert fald. Ja. Den sidste, som jo havde en eller anden PG-13 rating eller sådan lidt andet. Der kom der lige tilfældigvis noget støj ind over, da han sagde motherfucker til sidst. Jamen han siger det i den der R-rated udgave, der så er udgivet på DVD. Der mener han siger det. Jamen der er det med nemlig. Det andet der bliver slørt af et pistolskud. Men altså, 4'eren er jo, altså det der med at prøve at lave en PG Die Hard, det skal bare gå galt, altså. Det kan man altså ikke. Nej. Det kan man altså ikke. Og, altså, prøv at se den her film, den er jo sådan rimelig voldelig, ikke? Altså, det synes jeg, det kan man ikke. Der går sådan lidt Paul Verhoeven i den til tider, når de bliver skudt i hvert fald. Ja. Det er lidt for mange, eller ikke for mange, men der er mange scripts, altså, hvor det splatter lidt. Er du mener lidt sådan helt 1-209-agtigt? Ja, altså. Hvor med OCP. Og kommentaren fra nogle af de andre, det er bare, that's life in big city. Ja. Ja. Bob, eller hvad han hedder. Nå, ja. Ja, den fede film. Jeg tror, du vil have faldet lidt ud, Christoffer. Er det bedre nu? Nej. Nå. Der er lidt støj i hvert fald. Åh, det kan godt være, det er fint nok. Er det godt nok nu, eller? Ja, jeg tror, det er bedre. Hvad nu? Er det bedre? Det er det samme. Er det samme? Ja. Ja, der var noget, elektronisk støj, og så blev det sådan lidt slørt derefter. Ja. Oh, no. Det lød som Robocop lige kort øjeblik. Ja, faktisk. Det var bare en effekt, der her. Ja. Åh, det er fedt at få en mikrofon med Robocop-effekt, det vil jeg også have. Ja. Så. Nå, jeg læste også ind på trivia, at Willis faktisk havde gået med hobbitfødderne over gang. Ja, det er i glasgårdene. Ja, i de scener, ja. Hvor han skulle gå på glasgård, ja. Det er da meget fedt. Ja, jeg har endnu ikke lagt mærke til det, for det er noget med, man kan godt se, at han har lidt for store fødder, der han løber over glasgårdene. Ja, jamen, også da han står, ja, og... Nå, vi ser ham ikke rigtig løbe over glasgårdene, gør vi det? Ganske kort, tror jeg faktisk, det er. Men også senere i filmen, da jeg var ved at fange klippen, der kan man faktisk på et tidspunkt, da han snakker med Hans Gruber, hvor de står og betragter hans fødder, der kan man godt se, de er lidt... Og ellers sådan rundt omkring, ja. Man kan godt se det, hvis man kigger efter, men ja. Men noget, man også meget tydeligt kan se i den her film, det er, når det ikke er Bruce Willis, der udfører stuntene. For eksempel, når de ryger ned ad trappen der med den første terrorist. Det er meget tydeligt, det ikke er Bruce Willis. Og det er det også der, hvor eksplosionen den kommer ind af den der lobby, der i starten, den der festlobby. Ja. Og han vender hovedet der. Der er også meget tydeligt, at det ikke er Bruce Willis. Men til gengæld, så sætter han oven på elevatoren, der den kører opad. Og det er på en rigtig elevator. Ja, okay. Så han har lavet lidt i den. Ja, og det var vel også før, han blev rigtig kendt, så han var vel nødt til at lave en del af sine egne stunts. Ja. På en eller anden måde. Ja, det er jo nok ikke noget, han vil gøre i dag. Han er nok lidt for dyr og forsikret til det. Det tror jeg. Men er der andre, der lagde mærke til det der med, at John McTiernan, han bruger helt vildt mange lens flares? Ja. Det er faktisk ikke ham. Det er Jan de Bond, der bruger det. Så det er ikke det er da også med til, det er da også i dig her 3, der er der også masser af lens flares. Ja, men så har han så nok lånt, så han så nok kunne huske, at det fungerer godt i Die Hard, for det er Jan de Bond, der har sat en masse lys op, at der går ind i kameraet her i. Ja. Og det var noget, han tog med fra Europa med, fra Paul Verhoeven-filmen og det, ja. Altså. Men det er også åbenbart... kameraføring og alt det. Ja, det er noget med... Ja, det er nemlig noget med den der kameraføring. Det snakker han også noget om, at normalt så klipper man ikke, når et kamera er i bevægelse. Altså ikke, når det laver en panorering, men når det er håndholdt eller et eller andet, eller på et steadicam. Ikke den gang i hvert fald. Ja, så klippede man ikke. Så han sagde, at han var ved at blive fyret på Predator, fordi at han var klippet Predator sammen med John McTiernan. Han ville ikke være med til at lave alle de der klip midt i kamerabevægelserne. Altså ikke panorering eller tilt, men altså når man simpelthen bevæger kameraet fysisk. Ja. Fordi det gjorde man ikke, synes han ikke. Det gjorde man bare ikke. Så, men det har de så gjort meget på den her. Det er også derfor, den er så dynamisk billede, fordi der er hele tiden bevægelse i billedet, og der bliver hele tiden klippet i de der kameraturer. Ja, det er også noget med, når de snakker med hinanden sådan, via walkie-talkien og alt det, så passer det altid med, at der er en, der står til højre i billedet, og sådan, så klipper over til den anden, så står han i venstre. Ja. Sådan at det passer sammen hele tiden. Ja, ligesom om de står over for hinanden. Ja, og når de går rundt i billedet, så fortsætter den næsten i næste billede, når de klipper imellem dem også. Det er gennemtænkt det hele. Jeg synes, det fungerer rigtig godt med de... Det er rigtig nok. Det er faktisk rigtig nok, når der er en, der bevæger sig i billedet, så bliver der tit klippet over til ham, den anden bevæger sig videre. Ja, så han faktisk fortsætter bevægelsen. Ja, det er faktisk rigtigt. Vi snakker også om på et tidspunkt, at der er sådan lidt Dr. Caligari i den, det der med de skæve vinkler. Der hvor ham og hans grupper, de snakker sammen. Ja, der hvor han siger, at han hedder Clay Bertram. Ja. Ja. Og så er det der med de der skæve vinkler der med... at den tilter fuldstændig filmen i lige den scene der. Altså, det er jo sådan noget, man kalder kalket linjer, og det er jo noget, man bruger meget i film noir også. Ja. Man bruger det for egentlig at gøre publikum utrygge, eller sådan vise, at der er et eller andet trykkende, og der er et eller andet, der ikke er rigtigt i den her situation. Ja. Der er et eller andet på spil, som det ikke skal være. Og det passer det også fint her, hvor man ikke ved, om han ved det, John McClane, om han er skurk eller ej. Ja, og det er jo faktisk, det er lidt sjovt, fordi det er nærmest sådan en lille film i filmen, fordi den har en helt anden stil end resten af filmen, med de der kalkede linjer. Også musikken er også helt anderledes i det lille klip der. Ja. Den er meget underspillet. Ja. Men da elevatoren kommer op, og de så kommer, og der hvor han tager walkie-talkien, så kommer musikken jo bare i gang igen, og musikken nærmest underbygger. Det er ligesom, musikken den starter lige snart, de begynder at skyde. Ja. Ja. Musikken igen, den underbygger handlingen helt vildt. Jeg synes også, det er en fed scene der i slutningen af den scene der, med, hvor han har pistolen, han skruber, og så hvor han så klikker, og den så ikke affyrer. Hvor han så siger, oops, Bruce Willis. Ja. Det er da ikke ret mange andre end ham, der kunne levere på den måde. Schwarzenegger kunne ikke i hvert fald. Nej, det virker man skal meget... Man skal være lidt komiker for at lave den scene. Ja, der, det virker meget spontant. Ja. Og det virker meget, altså han siger der, you think I'm fucking stupid? Ja. Mm. No bullets! Ja. Og det er faktisk meget godt set, men den scene der, det fungerer rigtig godt. Ja. Det var faktisk også en scene, jeg sad og så igen her til aften, da jeg skulle fange et klip. Og den fungerer rigtig godt. Jeg synes, spillet mellem dem fungerer rigtig godt. Men noget, der så ikke er så smukt rent kameramæssigt, kan man sige, det er, at der er faktisk nogle af billederne, der er ude af fokus. Det var jeg inde at læse om, fordi jeg synes, min Blu-ray den var lidt ude af fokus. Okay. Men det er åbenbart noget, der ligger i kildematerialet. Og det er simpelthen, fordi der har været nogle scener, der har været ude af fokus, og så har man ikke taget dem om, så har man bare taget dem med. Ja. Og det kan man aldrig rette sig, selvfølgelig, fordi, fordi de er optaget ude af fokus. Men der er især i starten, synes jeg, der er lidt scener, hvor man tænker, at det er ude af fokus. Det ved jeg ikke, om de andre lagde mærke til. Nej, egentlig ikke. Men der er en scene, det er ikke lige med det helt det at gøre, men det er også med at komme i fokus. Det var en indenfor i Nakatomi, Al Powell, hvor han så går nedad af gangen, der hvor der står en omme bag ved et af hjørnerne. Der siger de på autokommentaren, forbliver han uklar, ham der står om bag hjørnet der. Mm-hmm. Hvis det havde været en anden instruktør eller en anden fotograf, så havde de lavet fokus på ham, så man kunne se det helt klart, men der bliver han sløret hele tiden nemlig. Det er rigtig nok, altså normalt vil man lave sådan en fokusskifte, hvor man skifter. Ja, og så videre til Al Powell, ja. Ja, for Al og så til ham terroristen, men det gør man ikke. Det fungerer også skide godt, det der altså. Ja. Ja. Den er meget europæisk i det hele taget, den her. Det må man sige. Der ligger ret mange ting gemt under overfladen. Ja. Som man nok ikke lige har set ved første øjekast. De snakker også, altså nu har jeg set Die Hard, jeg ved ikke hvor mange gange, så jeg vil se den med autokommentar på den her gang. Ja. Og det var så med John McTiernan og Jackson DeGovia, ham production designer. Og jeg kan ikke huske, hvem af dem der siger det, men jeg har aldrig tænkt over, at... alle skurkene, det ligner faktisk mandlige europæiske modeller, med tøj og med hår og det hele, altså. Okay. De er meget stylede. Ja, nemlig. Det er de faktisk. Og det er jo, det fungerer sådan set meget godt, altså, og når man ikke tænker over det, altså. Ja, fordi normalt så er terrorister nok ikke være så pænt klædt. Det er nærmest sådan lidt ligesom Tarantino, når han klædte hans gangster på i fuld jakkesæt. Ja, faktisk. Jeg har, Bruce Willis, han fik $5 millioner for den her film. Ja. Hvordan var det, der stod et eller andet sted, at det var rigtig meget? Det ved jeg ikke, om I andre ved, hvordan... Men når du snakker om, når man ser på, at filmen har budget på 28 millioner, så er det jo... Så er det okay. Ja, når man tænker på, at han var ret uprøvet dengang der. Ja. Det var noget med, at det blev godkendt, at Rupert Murdoch kom der her i Fox dengang. Ja. At det var helt i top. Stadigvæk. Okay, ja. Men siger du, hele filmen har et budget på $28 millioner? Ja. Det er godt nok ikke meget. Når man tænker på, hvor meget lort der i dag bliver lavet for... Ja, jo, men... Det er tidoble. Hvis du ser, hvor meget... altså, det er jo muligt at lave film for få penge. Altså, mange af de store film, der ryger halvdelen jo edderbank med til stjernen i dag, altså. Ja. Jim Carrey, han er med i en film, jamen, så koster den 100 millioner, fordi han skal have 80, ikke? Ja. Det var meget sjovt. Jeg sad faktisk med en kollega i dag og snakkede om det, og vi var inde og kigge sådan en film som Saw 6, som sådan en eller anden dum lille horrorfilm, har kostet 11 millioner at lave og indtjent 60 millioner i biografen på verdensplan. Ja, ja, penge lort i hvert fald. Lige præcis. Der, den der lige gik nummer 1 her sidste weekend i USA, den har jo været The Devil Inside eller sådan et eller andet. Ja, den med dræbernonnen der. Den er... Hvad siger du? Der er allerede en toer på vej, kan jeg se. Jo, men, men når etteren den er lavet for lige omkring en million, og har taget omkring 50 ind allerede, ja, så kan jeg godt forstå det. Ja, selvfølgelig. Det er det samme med Paranormal Activity også, den koster jo, men også hvis du går en tur forbi YouTube og ser altså sådan noget Live in Joburg og alle de der kortfilm, som bliver lavet. Mm. Et eller andet sted også sådan en som Monsters, den film. Ja, den meksikansk eller halvt meksikansk. Ja, nu du siger Live in Joburg, altså District 9, den koster jo heller ikke ret meget at lave. I forhold til de store Avatar og sådan nogen, altså. Nej. Altså. Og effekterne er faktisk næsten pænere i den, end den er i Avatars tid. Ja, bestemt. Ja, det er sådan et eller andet blot skær over Avatar. Jeg kan ikke helt komme over det. Det er ret irriterende. Men indimellem så sidder man og tænker, mange af de film, der bliver lavet, altså, hvad fanden gør de ved alle de penge, altså? Det kan umuligt koste så meget at lave sådan nogle ting. Ja, jeg så, det var så Harry Potter, lige for at tage et andet, den kostede 250 millioner at lave. Det var også selvfølgelig. Ja. Det er jo helt ekstremt. Ja, og at Christoffer, han linkede til den nye Adam Sandler der på et tidspunkt inde på Facebook, den var en spil sin egen søster. Den har jo også kostet utrolig mange millioner, og det ligner en tv-film, altså. Okay. Ja, den som Red, hvis man er... Red. Ja, Red Letter Media, de har lavet en 40 minutters anmeldelse af den, det er faktisk ret sådan. Den sagde jeg så nemlig. Og den har kostet 80 millioner, og det ligner en tv-film. Ja. Jo, men det er jo de folk, der er med i den, der skal have nogle penge, og der skal bare hives et eller andet ud, så... Ja. Men det er jo det, hvis man brugte pengene på et ordentligt manuskript, altså det kan man også mærke på dig, der er virkelig skrevet et godt manuskript, altså. Ja. Og det er virkelig nogle folk, der har lyst til at fortælle den her historie, ikke? Altså det synes jeg bare, det skinner sgu igennem. Ved I, hvor meget den ligger sig op af bogen? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har læst den. Ingen anelse. Nej. Men nu, når vi snakker om det der med det europæiske præg før også, der er faktisk også noget andet. Altså, der, hvor Bruce Willis-karakteren, eller hvad hedder han, John McClane, han skyder Al Young, ham som også er med, ham der, jeg tror, han er koreaner, som også er med i Lethal Weapon, ham der, der torturerer. Den evige skurk. Ja, han var skurk i 80'erne i mange. Han er faktisk også med i... Han er også med i Last Action Hero, faktisk. Ja. Der får han is i nakken. Nå. Anyways, der hvor han skyder ham, der kommer der blod op på kameraet. Ja. Det er jo faktisk det har jeg ikke set før i 80'er film, og det ser man så også igen i først. Jeg tror først, jeg så det rigtig igen i. Jeg tror først, jeg lagde mærke til det faktisk i Saving Private Ryan. Jamen er det ikke også lidt i RoboCop? Jo, i RoboCop, det er rigtigt, ja. Der er også blod på et tidspunkt på kameraet. Ja. Jeg tror, det er til sidst, der hvor han får stukket pulsåren over. Ja. Ja, den er i hvert fald også meget uhollywoodsk, altså. Ja. Men han har også skudt nogle film for Paul Verhoeven, ikke? Jo, han lavede mange af hans hollandske. Og jeg mener også, han var vist også på nogle af Hollywood-filmerne, de første af dem. Jan de Bond. Ja. Ja. Jamen, ja, fotografen, som jeg så troede var Rennie Harlin. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bytter de to rundt på de to. Nu skal vi se. Ja, den her film, den bliver mange... karakteriseret som den bedste actionfilm ever nogensinde i det hele taget. Hvad siger I der? Er det jeres favorit actionfilm? Altså jeg synes på mange måder at det er den perfekte actionfilm, fordi den har den der, jamen den har bare det hele. Det synes jeg altså den har. Den har den her fuldstændig fantastiske opbygning af spænding. Den har, du er med hele vejen igennem. Du har fantastisk musik, du har fantastisk skuespil, du har en rigtig fed bad guy, som virkelig er en trussel mod vores helt, og du har en historie, hvor der er noget på spil. Altså, jeg synes, det er en perfekt actionfilm. Den her, og så måske De Syv Samuraier, som er så er en lidt anden film, kan man sige, men også er en actionfilm på mange måder. Det er nok mine to yndlings actionfilm. Og så måske også Bourne-filmene, men det er igen lidt noget andet action. Jo, men det er jo også bare for at høre, hvad siger I andre? Altså jeg synes det er super fedt den måde der er ikke rigtig, der er ikke sådan nogle kedelige perioder i den. Altså der er smæk på hele vejen igennem. Altså når den først lige jeg kommer over de første 10 minutter, jamen så er der jo action i næsten 2 timer, og det synes jeg er rigtig godt klaret, altså. Ja. Når du sammenligner med, hvad der sker i dag med sådan nogen som Michael Bay, der kan lave en film, der er 3 timer lang, og der sker bare ikke en skid hele vejen igennem, altså. Så er man super godt underholdt her. Ja. Den er i hvert fald på min top 3. Altså det sjove er, at de 2 andre på min top 3, de er nogen, der har haft med den her at gøre. Altså Predator. Roadhouse. den måske, den kommer på ind på 4. pladsen, hvis den her. Men Predator, den er på i hvert fald. Og det er som McTiernan igen, jo. Ja. Og så Speed, det er så Jan de Bond som instruktør. De 2 af dem synes jeg altså også, det er nogle perfekte actionfilm. Ja. Ja. Og så glemmer vi da at lave en Speed 2. Jamen jeg genså Speed igen, og jeg synes, jeg ved ikke rigtigt, jamen jeg synes ikke den holder på samme måde som Die Hard. Det er ligesom, men jeg ved det ikke helt, altså det er ligesom den der gimmick med den der bus, når man først har set, den er fed første gang du ser den, ja. Men når du så ser den igen, så synes jeg ikke den er så stærk. Og jeg synes slet ikke Keanu Reeves karakter, eller Keanu Reeves for den sags skyld, er lige så sej på nogen som helst måde som Bruce Willis. Nej, han er lidt mere en træmand, men altså det er måske også det, den kræver lige den rolle der, som han spillede Speed. Yeah. Jeg kunne ikke helt se Bruce Willis som Jack Traven i Speed. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg godt, jeg kunne. Det kunne jeg også godt. Der mangler lidt nogle kugler og noget i Speed, synes jeg. Der mangler nogle skuddueller. Der er kun til sidst. Ja. Og så den der bus og den der trussel omkring. Men det er rigtig nok første gang, man ser den, der er der også en fantastisk spændingopbygning i den film. Det er også før, man finder ud af, hvor dårlig en skuespiller Keanu Reeves er. Han har haft sin øjeblik, altså. Ja. Men der er ikke så mange af dem. Han forbereder Bill og Ted. Ja, Bill og Ted og The Gift, hvor han spiller hustrumishandler, der er han også okay. Ja. Jeg synes faktisk, han fungerer godt i Matrix også. Jeg synes, det gør han også. I den første i hvert fald. Ja. Hvor han bliver Jesus i 2'erne og 3'erne, det går de ikke. De sidste 2, det er ikke hans skyld. Nej. Altså, det var også noget med, at der var en af dem, der blev til en kvinde undervejs også. Ja. The Wachowski brothers, de blev til The Wachowskis, fordi den ene blev til en dame. Hvad? Ja, det er rigtigt nok. Jeg kan ikke huske, om det er Larry, eller er det... Larry, han blev til Lena, var det næste. Okay. Jo, jamen, jeg har set nogle billeder, de er ved at lave en film sammen med Tom Twiger nu. Ja. Der hedder Atlas. Nej, hvad hedder den? Jeg kan ikke huske, den hedder Cloud eller andet. Cloud Atlas, jeg kan ikke huske det. Men der har jeg i hvert fald set nogle billeder fra sættet, hvor han står i dametøj og ligner lidt en dame. Ja. Meget en dame. Og, ja, de lavede så meget ged i den i deres privatliv lige under den der periode. Ja, men det han skrev jo fra konen for en eller anden S&M dominatrix og sådan noget. Det var også meget op i nyhederne lige. Nå, det hørte jeg ikke. Nå, det har jeg ikke hørt. Okay. Men så, det var sådan er det jo bare. Men okay. Hvad hedder det? Keanu Reeves, han har, altså som skuespiller har han lidt de samme problemer som hestefjæset, altså Nicolas Cage. At han kan jo fandme ikke være andet end et stykke bræt. Altså. Og hvis du har en rolle, der kræver sådan et fint stykke træ, jamen så er han sgu ganske udmærket. Nicolas Cage, han har også lavet for eksempel den nye Battle Lieutenant, der spiller han rigtig godt. Ja, og Magic Man af Ridley Scott, der er han også god i. Ja. Men jeg vil sige, at jeg vil hellere have et bræt, end jeg vil have et hul i skærmen, som sådan en som Chris O'Donnell. Hver gang jeg ser en film med ham, der vil simpelthen være et hul i skærmen, når jeg har set den. En duft af kvinde, og de 3 musketerer og sådan noget, der han er. Her var en rejse som skuespiller, altså. Men lad I mærke til, i den her film også, der var en anden connection også til Dødbringende Våben. Hende der psykiater. Det er hende, der spiller Gale henne på TV-stationen. Ja. Ja, hun spiller hende der journalisten. Ja, det var hende, der var med i Ghostbusters 2, som du har set, eller som vi andre ikke lige har med til. Ja, det var hende, der troede, det var konen i Die Hard. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, de lignede en anden. Men hun var jo gift med Robert Zemeckis dengang der, så det kan være, det derfor, hun fik nogle ret gode roller i nogle... Eller ikke gode roller, men hun fik roller i mange gode film dengang. Ja. Vi snakkede også om, at det der med sidste gang, der snakkede vi noget om... Der er faktisk 2... connections til Ghostbusters 2 også. For vi snakker om det der med, hvor der er nogen, der kendte deres egen titelmelodi. Ja. Og her, der kender de godt nok ikke deres egen titelmelodi, men der, hvor de kører op i elevatoren først, der, hvor han kører op med ham, der er lederen for Nakatomi, hvad hedder han? Takagi. Der nynner han jo Beethoven's 9. ind i elevatoren. Ja, det gør han også i ham, der sætter og laver det med pengeboks nede i bunden, nede i kælderen. Det er rigtigt, han er sorte, han nynner den også. Ja, Så det er jo også sådan lidt, at de kender deres egen kendingsmelodi lidt, men altså, så kan man sige, at Beethoven 9 er rimelig kendt, men at det så indgår i soundtracket også, det er jo... Det er jo hver gang, de har holdt deres bad guy meetings, der er den simpelthen kørt i baggrunden. Det er, ja. Når de er med i hans lærer, ham, hans grupper. Ja. og så en anden ting fra Ghostbusters 2, det var jo, at Viggo, han dukkede lige op. Det er ham, der råbte, du er fuld idiot. Der, hvor han taber en af missilerne på gulvet. Ja, det er også ham, der med allerførst der, hvor de kommer ind til julefrokosten. Der var han inde på toilettet ved en Bruce Willis. Det er ham, der kommer skal der åbner døren derinde til. Ja. Det er også ham. Og der er hende der, det er ham, der kommer ud med hende der i armen, der lige ligger og hygger sig med hinanden. Ja, det er der omkring i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er ham, der kommer ud med hende. Der lige har en undskyldning for at vise lidt bryster igen. Ja, det er sådan lidt Joel Silver, han lige har fået ind i, tror jeg. Med det eye candy. De siger jo også på kommentarsporet, at hende der... stewardessen i starten, at hun skulle også lige være lidt eye-candy. Det var også noget, Joel Silver fik ind. Ja. Inden der lige smiler til ham der, hvor han tager bamsen ned. Ja. Han ved, hvad der sælger i hvert fald. Det er, ja, det er vel også nødvendigt i sådan nogle 80'er actionflicks, at der lige bliver vist lidt bart. Ja, det er jo ikke, fordi hun er så sexet igen, Bonnie Bedelia i den, altså. Nej. Det var synd at sige. Men der er altså også en mærkelig scene. Der hvor han første gang løber op på den der sal, der under construction, og står og banker mod ruden, hvad han nu skal finde på. Så kigger han ud af vinduet, og så ser han sådan over på den anden side en, der står og træner. Ja. Og så ser vi det. Og så ser vi ikke mere ved det. Jeg kan huske, første gang jeg så filmen, der tænkte jeg, som publikum, der tænkte jeg, hvad han nu prøver at komme derover på en eller anden måde. Han prøver at fire sig derover på en eller anden måde. Eller sådan. Ja. Eller vil han prøve at alarmere dem derovre, sådan at han kan få hjælp. Men vi får ikke mere at vide, så det er sådan en lidt mærkelig scene, synes jeg. Hvordan fortolker jeg med den? Jeg har heller ikke rigtig bidt mærke af den scene derfor. Altså. Nej. Men at det er jo så lidt det, han laver i Panic Room, David Fincher. Også det med personen over på den anden side af gaden. Altså, der prøver de så at få kontakt med naboen i den jo. Jamen, der har det jo funktion. Det har det jo det her. Der er den der... teknik, der bliver brugt meget i bøger, det hedder Chekhov's Gun, og jeg lægger rigtig meget mærke til det i film. For eksempel sådan noget der, at der bliver vist en eller anden ting, og så ved man bare, at den bliver brugt senere. Ja, og det gør den så ikke, den der. Det er jo det, man normalt kalder for sådan et setup, og så et payoff, ikke? Altså, ligesom Hitchcock sagde, hvis man viser en pistol, så skal man bruge den, og ligesom igen Fincher gør i Panic Room, at han viser den der store hammer der, at de bruger den på et tidspunkt, og til sidst så bliver den også brugt. Ja, det er så, ja... Men det kan jo være noget, der er klippet ud af den senere hen. Ja, men det kan også være, at det er bare for at etablere, at han sådan er sådan lidt en frisk... Ja, eller også måske for at etablere, at han er meget langt for det hele. Han er meget alene, altså, som er stor det. Ja, eller også det der med, at han lige synes, det er lidt... Altså, han lige kigger på hende, fordi hun står og træner. Hun er lidt lækker. Ja, men han har jo også Playboy-baben senere. Det er han lige mødt et par gange. Ja. Den der plakat. Ja. Og godt lige, at hun er navngivet ind på IMDb's trivia. Det må være en eller anden, der sad. Ja, det ved jeg godt, hvem er. Jamen, der er jo også en... i Ghostbusters 2 var der også en playmate med. Hende, der svæver henover ved, at... Dan Aykroyd. Eller er det i etteren? Det tror jeg, det er i etteren. Ja, det er i etteren. Der, hvor han har en drømmesekvens, der er en playmate med, som så var meget... scenen var meget længere dengang. Okay. Så. Og der, hvor han drømmer om, han har sex med en et spøgelse. Ja, det var også en playmate. Der er jo bukserne, der bliver taget op på ham der i søvne. Ja. Ja. Der var meget arbejde til dem dengang der, altså. I film. Ja. Man kan se, som vi også snakkede lidt om tidligere, det er, at actionfilm, de ændrer sig lidt. Fra at være lidt mere alvorligt i starten af 80'erne, til at være lidt mere over i de komiske her. Og så er vi så på vej tilbage igen nu. Ja. For eksempel med Bourne-filmene, som du også nævner, at hvad synes I om den udvikling? Var det nødvendigt dengang at fungere sjove actionfilm bare slet ikke mere? Eller er der sjove actionfilm, der er der stadigvæk. Altså sådan en som Kiss Kiss Bang Bang er jo stadigvæk... Ja, den er ret genial. Ja. Men, men det er da klart, tiden løber der lidt fra dem. Altså, men det er også, filmselskaberne begynder også at lave det, de kan tjene penge på. Og hvis der er penge i en Bourne, jamen, så laver man James Bond om, så han passer mere til det, og ikke så meget Timothy Dalton over det. Ja, lige præcis. Jeg synes, det skifter også meget. De film, som vi ser som de bedste, de ligger meget op i det der i tiden, for eksempel, at at Die Hard, som vi synes er den bedste, en af de bedste actionfilm er lavet, er nok fordi, at det lige passede til tiden der, hvorimod at, at hvis man siger til Bourne, at, at hvis den havde været lidt halvkomisk hele øjnene igennem, så var det måske ikke så super fedt som det, vi ser nu. Men man kan sige, altså man kan sige nogle af de der ting, som, som der bliver etableret i Die Hard, det der med, at vi har en actionhelt, der ikke bare smadrer alle med en kæmpe stor maskingevær. Han ligesom bruger sit hoved for at være klogere end dem, han kæmper mod. Det er jo en af de ting, vi også ser i Bourne i hvert fald. Så den der Thinking Man's actionfilm, den synes jeg også faktisk er lidt til stede i, i Die Hard. Ja. Og John McTiernan, han tog det jo så også til næste niveau med Last Action Hero. Det var der ikke nogen, der fattede den gang, hvor den kom ud i 93. Den er jo, den var jo forud for sin tid den gang. Altså, jeg synes, det er Nej, den er bare dårlig. Ja, det var den faktisk også dengang. Nej, jeg synes ikke, den er dårlig, altså. Ja, men så er det der, du tager fejl. Okay, okay. Ligesom så, Aliens. Altså, jeg læste en artikel i Empire omkring netop Last Action Hero, som så også, ja, det er også John McTiernan, og det er jo lidt interessant, at de vidste simpelthen ikke, hvordan de skulle markedsføre den. Og Sony, de brugte, jeg tror, det var 25 millioner, de har brugt på en trailer til den. Jo, oh, men det er jo ikke, det er ikke deres problem. Deres problem er ikke markedsføring. Fordi soundtracket er faktisk rigtig fedt. Det har, har jeg haft fingrene i en gang. Men altså, Arnold Schwarzenegger er bare ikke sjov. Jo, det er han. Ikke i de der Ivan Reitman-film der, altså Junior og Twins og sådan noget, der synes nej, jeg ikke. Han var faktisk heller ikke sjov i den her. Og når du har sådan en stor østriger, der står og prøver at være sjov og fortælle ham der, inspektoren til sidst, hvordan og hvorledes, at han i virkeligheden er inde i en film, og der sidder nogen og kigger på ham og sådan noget, jo. Det er bare ikke sjovt at stå og høre på sådan en mand stå og fremstamme sådan noget på et sprog, han overhovedet ikke kan snakke. Jeg ved godt, hvad vi skal se på et tidspunkt. Men jeg synes, at det er ret inspireret der med Hamlet, med Arnold Schwarzenegger i Last Action Hero. Det er jo. Det vil jeg godt se en Hamlet-film med Arnold i hvert fald. Jo, men det er jo meget, det er jo en meget sjov idé. Ja. Altså, men ideen er jo så ikke, altså, det er jo bare en idé, det er jo ikke så meget, at det er Arnold, altså, det er jo fordi, der er han en, der spiller han sig selv et eller andet sted, jo. Der spiller han den der kæmpestore actionhelt, sådan som man kender ham, i en situation, der ikke helt passer med det, ikke? Altså, hvis du lavede en Dancing in the Rain version også, hvor du smed ham i, så havde det også været underholdende. Men Arnold er ikke underholdende i den film overhovedet. Ja. Havde du kun lige vist det klip af ham, så havde han været skideskæg, og så havde alle folk tænkt, nej, det var fantastisk. Og hvis du så har haft en eller anden sjov skuespiller, hvis du for eksempel har haft Bruce Willis som actionhelten i den her, så havde det måske været underholdende. Det her, det er bare overhovedet ikke. Ja, jeg vil give Morten ret. Jeg synes, vi skulle se Last Action Hero på et tidspunkt. Men jeg skal noget den dag for os. Men min pointe var også bare, at de har brugt 25 millioner. Altså, Columbia TriStar, de blev nærmest ruineret på den her film. De har brugt så mange penge på den og tjent så lidt ind, og de var jo totalt i panik. Jeg hørte sådan noget med, også på et tidspunkt, der overvejede de, og jeg tror, at de blev droppet den kampagne, men de havde en kampagne med, at den skulle være på siden af en rumraket, der skulle sættes ud i rummet. Og så altså, på det her tidspunkt, der var det bare sådan, at man brugte bare penge, altså, fordi man fik det jo igen. Man regnede jo ikke med, at Arnold kunne lave noget, der slog så fejl. Men der var mange flops der i midten af 90'erne. Der var også Waterworld, og der var jo også, hvad hedder den, Cutthroat Island, den der piratfilm. Waterworld var jo ikke en decideret flop. Nej, den tjente godt. De havde bare regnet med, at den ville tjene mere. Okay. Ja, men det var også verdens første film på det tidspunkt. Jo, men den tjente sig selv ind. Det var ikke... Det var mere... Jo, men de har regnet med, at de ville tjene den selv, eller... Den skulle tjene sig selv ind på nok 3 kvarter. Ja. Altså, det tog lidt længere tid, og det var ikke en kæmpe succes. Altså, det, Kevin Costners største fiasko, det var The Postman, hvor han fik lov til at lave det samme en gang til, og tabe en masse penge. Og ja, Cutthroat Island, som også fejlede gigantisk. Det er en Rennie Harlan-film, hvis jeg vil sige. Ja, og han har ikke fået lov til at lave så meget siden der. Jamen, det er Cutthroat Island, det er jo sådan en slags... altså, det var fordi, han var gift med Gina Davis dengang, jo. Jo, hun skulle så, bare sige. Ja. Men det var mere, at ja... Altså, The Long Kiss Goodnight, det er en god Rennie Harlan-film, synes jeg. Ja, det er en okay Rennie Harlan-film. Og det er også Shane Black, det er ham, der har lavet Kiss Kiss Bang Bang. Ja. Nå, jeg fik da lige skrevet 2 film på listen over film, vi skal se på et tidspunkt. Der kom Waterworld også, det er da... Oh, Bare vi slipper for The Postman, så er det fint nok. Den har jeg faktisk aldrig set. Det er virkelig en dårlig film. Vi kan jo se dem begge to, så. Ja, de går så skal vi se dem lige efter hinanden, fordi der er ikke nogen af dem, der er under 9 timer lange. Nej. Og The Postman slutter endda med en sang med Kevin Costner på rulleteksten, så vidt jeg husker. Åh, okay. Gud. Han har jo også et band. Ja. Lidt med. Godt for ham. Det har Segal også, jo. Ja. Ja, de har faktisk været i Danmark og spil. Segal har været i Odense, jeg nåede desværre ikke at se ham. Ærgerligt. Ja. Og Kevin Bacon har også været der. Jeg hørte, at han konsekvent nægtede at svare på spørgsmål om sin film. Segal? Ja. Det kan jeg fandme godt forstå. Det havde jeg virkelig også gjort, hvis jeg var Steven Segal. Selvfølgelig, hvis folk kun spørger, hvorfor laver du kun lort i dag, så er det jo det, man godt forstår ham. Det er en lidt træls spørgsmål, selvfølgelig. Men, men man kan så sige, at det var et bedre spørgsmål end, hvorfor har du kun lavet lortefilm? Altså. Ej, de tidlige film, dem er 90'erne, de er til Kæbringen og Kæbringen på Åben Hav. Okay, den kan jeg gå med til. På grund af den ene scene med Lauke. Med Nico og alle de andre der, altså det var. Men er det ikke også mere, det er mere Tommy Lee Jones, der skaber Kæbringen på Åben Hav? Ja, og Gary Busey. Ikke og Gary Busey, ja. Det er mere dem, der er mindeværdige i den tid. Og Erika Indiak, eller hvad det er, hun hedder. Ja. Der er et eller andet over Steven Seagal-film, det der med, at der altid skal være det ene tidspunkt, hvor de får åbnet et eller andet pengeskab og finder hans gamle sagsmapper og sådan noget, fordi han er... Han er ikke bare kok, han er også... Han er jo elitesoldat gennem 75 år. Hvorfor ser han ikke bare at blive klippet, og så lad være med at tage det der japaner tøj på hele tiden? Han er... Det er han er også klippet i dag, han har bare en stor mave i dag. Det har han så fået i stedet for. Han kunne lige så godt beholde hestehalen. Ja. Men kan vi lige, inden vi afslutter dig her, kan vi lige snakke lidt om Argyle-karakteren? Ja. Hvad synes I om Argyle-karakteren? Jeg synes det er meget sjovt der i starten, hvor han sidder og snakker med ham, så siger han, we got everything, man. CD, minibar, VHS. Ja, yeah. Yeah. CB. CB, ja, yeah. Det bliver også og han er meget fed. Han er ikke så nødvendig, men han er fint nok. Altså, jeg tror også, det var for, altså, der er smidt en masse små ting ind for at gøre det her en komedie, og det er en af dem. Ja, sammen med Al-karakteren faktisk også. Lige præcis. Yeah. Der er en scene der i Die Hard, der hvor han sidder og snakker telefon og lytter til musik ned i limousinen, hvor der er et eller andet, der foregår igennem baggrunden, ud bagved. Det var ret fedt der, filmet. Alle de der lastbiler og det der, var det ikke sådan, ja. Jo, det er ret fedt filmet. Og han ser det ikke, fordi han lytter til musik. Ja. Ja. Men det er sådan lidt det græske kor, altså, det er ikke nødvendigt, at han er med, men... Nej, men det er igen for, at Bruce Willis har nogen at snakke med. Ja, og så er han, og det er ikke kun Bruce Willis, der slår nogen ihjel. Han, eller ikke slår en ihjel, men han får jo afvæbnet ham der i ambulancen til sidst. Hey, jeg ville hellere have haft, at Bruce Willis et bedre samarbejde. Nu ved jeg ikke, nu kan man jo ikke ændre på den perfekte film, men altså, han kunne måske have haft et bedre samarbejde med Argyle-karakteren, i stedet for ham der Ad-karakteren. Ja. Jo, men det kunne et eller andet sted være lige meget. Altså, det er simpelthen... Men der var, om det er den ene eller den anden... Altså... Ja, det er rigtig nok. Det er bare fordi ham der Al-karakteren irriterer mig lidt. Jeg er glad for, at han er meget med i følgende. Han er lige lidt med i toren, og så er han ikke med mere. Jeg har et klip med ham, hvis du gerne vil høre noget. Ej, han er også med i træeren faktisk. Han ringer til ham i træeren. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Ja, det er rigtigt, ja. Men der er bare stemmen. Og i toren, der er han sådan, der ser man bare lige et lille klip. Så han er blevet mindre og mindre en del af det. Så det kan være, han skulle have flere og flere penge, og så har de sådan sat ham mere og mere ud. Han blev jo også sitcom-stjerne i 90'erne. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Var det ikke før? Var det ikke den der, hvad fanden hed den, ja? Men han havde en sitcom i 90'erne. Var det ikke før? Var det ikke den med Urkel og alt det der? Var han ikke også med i den? Nej, det er ikke. Den der... Han er det er politimanden. Det er politimanden. Det var Al, det er ham, vi snakker om, er det ikke? Nå, undskyld. Jo, Family Matters. Ja. Var han med i den med Urkel, eller hvad? Ham der er irriterende Urkel, der. Ja. Okay. Ja, det er ikke det ham, der spiller Urkel. Nej, men nej. Så, nå. Nej, men jeg tror simpelthen, de er nødvendige, også for det, vi snakkede om tidligere, med at gøre det, altså, spille det mere over i komediegenren, og ja. Ja, ligesom i Shakespeare sådan set, at det bliver afløst, de onde scener, de mørke scener bliver afløst af lidt komik. Ja. Altså, ja. At der sker de mest voldelige ting i Shakespeare-stykker, men der er stadigvæk en sjov graver eller noget med, som i ham. Men altså, volden er jo, altså, den er jo chokerende. Altså, ham der Takaki, han får skudt hovedet af, altså. Ja, ja. Og det gør han jo også, hvad her, han Hart Bogner, hvad her, han Jubin. Jamen, der ser du så ikke noget blod, der hører du bare skuddet. Ja, men har man da kameraet kører om bagved på et tidspunkt, hvor man ser, at det er sådan ret fugtigt ovenpå hans hoved i hvert fald. Åh, er det rigtigt? Nå, ja, det er faktisk rigtigt, ja. Lad I mærke til, hvor god hans gruppe var til at sige motherfucker. Ja. Jeg kan lige få den her. Måske. Vi prøver lige igen. You made a pretty good cowboy yourself, Hans. Oh, yes. What was it you said to me before? Yippee-ki-yay, motherfucker. Det er sådan, man skal sige det. Ja. Det er fantastisk. Det er også, også bare slutscenen der, hvor han har tapen på ryggen. Ja. Og der, hvor han står, jamen det er så fantastisk. Vi lærer så mange fantastiske scener i den, altså. Det er rigtigt. Jeg får helt lyst til at se den igen med kommentarspor. Det har jeg faktisk ikke lige fået gjort. Lad I mærke til det med ambulancen i den. At den der lastvogn, de kommer ind i i starten af filmen, der er de inde i alle terroristerne og alt deres udstyr. Og så er der også lige en ambulance ind i den der lastvogn. Ja, det er det, John Manturn. Måske kunne den være der, måske kunne den ikke. Ja, og det var noget, at folk de overså dengang, og det har jeg aldrig tænkt over det, altså. Nej. Og det behøver man heller ikke. Men jeg har heller ikke, der er en anden ting, jeg aldrig har tænkt over også. Der i den der scene med Takagi, der hvor han bliver skudt, der er der et vedmål, der foregår, umiddelbart. Ja, ja. Ja. Hvad hedder han? Ham den sorte, og så... Ja, Alexander Godunov, ham er balletdanseren. Hvad hedder han? Alexander Godunov, ham der er balletdanser, ham der er med i Vidnet også. Er det ham med lang hår? Ja. Hvad hedder han i filmen? Carl. Er det Carl? Ja. Ja. Ja, de sætter og giver hinanden penge, da han bliver skudt. Ja, så og så siger han, I told you. De er åbenbart ved det om han havde koderne eller ej. Ja, okay. Eller om han vil sige koderne til dem eller ej. Og det har jeg bare aldrig lagt mærke til før nu, faktisk. Nej. Så det sidder han også snakker om McTiernan på autokommentaren, at han vidste ikke helt, om han havde fået det. Så bliver det ordentligt, det der med, at der var et vedmål. Og det har jeg aldrig tænkt på heller. Nej. Det er også lidt sjovt. Altså den måde titelsekvensen er i filmen på, er også lidt sjov, faktisk. Der står bare Die Hard, og så går filmen sådan set i gang, og så kører det bare hen over filmen. Altså. Mm. Der er ikke nogen stor titelsekvens overhovedet. Det er bare i gang. Og som du sagde før også, der er heller ikke nogen ret lang... Altså 10 minutter, så er filmen, så er action i gang, ikke? Ja. Alligevel så virker den ikke som om, at den ikke får etableret sin karakter, og ikke får bygget stemningen op og sådan noget, synes jeg egentlig. Den er vel også relativt lang. Altså den varede 2 timer plus... 2 timer og 10 minutter, tror jeg. Ja, det er også en lang film for slut 80'erne, synes jeg. Ja. Og der kunne Michael Bay godt lære lidt, hvad man kan få ud af cirka 2 timer i forhold til hans 3-timers film. Ja. Er Transformers 3 er næsten 3 timer? Der kunne Michael Bay godt lære lidt af, hvad man kan få ud af 28 millioner dollars i stedet for 250 millioner. Ja, det er rigtigt. Men han tjener så også pengene ind igen, Michael Bay. Det er jo derfor, han bliver ved med at få lov til at lave film. Folk bliver ved med at gå ind og se hans lort, jo. Så derfor bliver han ved med at lave lort. Jo, fair nok. Altså, hvis folk er dumme nok til at gå i biografen og betale for det, så synes jeg, det er okay, at han får lov til det. Jeg synes måske, han bare burde... Man burde bare måske sætte sig ned og sige, hey, Michael Bay, hvad kan du lave for 7 millioner og en kasse øl? Han har jo forsøgt sig en gang før med at lave en film, der var lidt mere afdæmpet, lidt mere, hvor man skulle tænke lidt også. At The Island? Ja. Men okay. Helt ærligt. Men så fulgte han så ikke op med Bad Boys 2, så var det ligesom ødelagt det hele igen, altså. Om The Island floppede også for hårdt. Ja, det er så også derfor, han kunne lave den type film nu i dag, jo. Man kan så også sige, Bad Boys 2, den kører også bare helt ud over kanten. Kom lige, det er lige Cuba for at hente... det er sådan Last Action Hero 2, altså. Bad Boys 2 er noget af det ringeste, jeg kan huske, jeg har set. Nej, du har ikke set Transformers 2, kan jeg høre. jeg faldt i søvn under Bad Boys 2. Ja, det havde de værste tømmermænd. Og vågnede op, du ved ikke, 4 timer senere, og de kørte stadigvæk om kap i biler. Ja, og så skulle man sige, nå, hvad er der sket? Der er højst sandsynligt ikke en skid, der har været noget interessant i. Og så kører vi bare videre her. Og ja, det blev der altså ikke ringere af, vil jeg sige. Nej. Sådan en lur i midten. Nej. Det var det værd, det var sådan, man skulle have set den. det er jo det, han havde tænkt sig. Ja. Nu tænkte jeg her... Nu har vi jo lige overstået 2011, og i stedet for at spørge, hvad den bedste film var, I så i 2011, har I så set en rigtig, rigtig god gnaven filmnørder film i 2011? Sugar Punch. Altså en, vi kan se her om 10 år. Ja, Sugar Punch, eller hvad fanden. Hold kæft, den er ringe. Nå, men det behøver ikke være ringe, det må gerne være god. Nej, jamen det her, jeg havde virkelig forhåbninger til, at fordi jeg kan et eller andet sted har jeg så et soft spot for Zack Snyder. Jeg kunne godt lide 300. Jeg synes Dawn of the Dead var helt fantastisk. Det var på grund af de der mænd, der var olieret og yes. Eller, ja. Nej, jamen, og jeg tænkte det så da egentlig meget sjovt ud i traileren. Men hvor var den da bare dårlig? Okay. Ja, det må jeg få set. Det er, altså, den ser også ret indbydende ud med alle de piger, der løber rundt i underkøben, men jeg har bare hørt, den skulle ikke så god, så det... Det er den heller ikke. Den er virkelig, virkelig ikke særlig god. Den giver heller ingen mening, vil jeg så sige. Altså, der kan du godt tage dig mor og far i midten også. Ja, nå. Hvem er I andre? Jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg synes egentlig, jeg har fået undgået mange af de der... Nå, men det kan godt være god film. For eksempel den, jeg har her på et tidspunkt, den synes jeg er rigtig god, men mange synes jeg er rigtig dårlig, og den er meget underspillet, og det synes jeg også... nogle af de film, vi har set er. Altså sådan en, der bliver en klassiker senere hen. Men hvad er det for en, du har valgt så? Jeg har valgt Trolljægeren. Åh, ja. Den kender jeg rigtig mange, synes er noget skød, og jeg synes, den er helt fantastisk. Jo, jeg vil faktisk sige, at ja. Er du færdig? Ja, du må gerne køre videre. Undskyld. Nej, det er fint. Jeg vil faktisk sige, at den største skuffelse for mig i år, det er uden tvivl været Tintin. Ja, hold det. Hold kæft, jeg synes, det var noget lort. Den er også tanket for vildt i USA. Ja, de kendte ham så heller ikke rigtigt. Jo. Nej, du har en Steven Spielberg-instrueret film med Peter Jackson som producent. Mm. Med et budget på, whatever. Hvis de havde ville det, ja, hvis de havde troet på det, havde de brugt noget marketing på den, og det har de overhovedet ikke. Altså, han har lavet ingenting. Nej, de havde jo håbet på, at den ville, at det var word of mouth her fra Europa, at der ville gå igen til USA. Altså. Ja. Den kom jo ud i Europa, før den kom i USA. Jamen, jeg ved ikke. Meget lang tid før. Altså, jeg føler mig bare som... Altså, og det var faktisk først, da jeg var inde og se The Girl with the Dragon Tattoo, jeg sådan rigtig... Altså, der kom jeg til at tænke på det. Altså, man føler sig bare som tilskuer. Man føler sig bare som om, man sidder og overværer nogen, der spiller et computerspil. Ja. Og i The Girl with the Dragon Tattoo, den nye Fincher, som er genindspillende af mænd, der hedder kvinder, der føler jeg faktisk, der bliver jeg ramt, og føler jeg med, og føler noget, når der sker noget med karakteren. Jeg føler ingenting, når jeg siger Tintin. Intet. Nej. Jeg kunne være mere ligeglad. Den tror jeg faktisk, vi er ret enige om, alle fire, den der med Tintin. Men en film, der går hen og bliver... Nu kan jeg ikke huske, om den er fra sidste år, eller fra forrige år. Men jeg så den i hvert fald først sidste år. Scott Pilgrim. Ja, og det er så mere sådan en, den er mere sådan en kultpotentiale, altså det er ikke for den er dårlig. Jamen det er den nemlig, men altså den tror jeg også, den går folk hen og begynder at kunne lide med tiden. Ja, jeg har set den 2 gange indtil videre, jeg kan sagtens se den på gang til. Ja, jeg har set den 3, tror jeg. Jeg synes faktisk, jeg synes tegneserien er helt fantastisk. Det er den også. Det er noget af det mest geniale. Ja. Men og filmen den har ikke fået helt den respons, som den burde have fået. Nej, og det er sådan nogle film, som jeg leder efter. Det er sådan nogle film, som jeg synes, at det er sjovt at se. Okay, de film, som vi har set lige nu, i hvert fald i dag, er nok en, der er blevet set et par gange af folk. Men andre film, jeg synes, det er fedt at se sådan nogle små film, som andre ikke lægger mærke til. Og så Source Code, for den sags skyld. Ja, den er også god. Den er der rigtig mange, der går udenom, desværre. Og den er faktisk ikke set, rigtig fed. Den er mega fed. Okay. Jeg har også en, at der er, det er ikke nogen lille film, men det er De Tre Musketerer, der kom sidste år. Ja. Den der, kunne jeg godt lide. Det er Paul Thomas Anderson. Paul W.S. Anderson. Vigtig forskel, ja. Ja. Stor forskel. Da folk de begyndte at spørge ham om, hvordan det var, hvordan man skulle tolke den scene i Magnolia med frøerne, det var, at han tog W.S. som mellemnavn. Okay. Han havde ellers kun et Paul Anderson som instruktør. Men den synes jeg faktisk var ret god. Altså ikke nogen super god film, men en meget short twist på De Tre Musketerer, som man jo har set til bevidstløshed efterhånden. Altså. Jo, og så kan man så spørge sig selv om, hvorfor laver du en De Tre Musketerer film? Ja. Ja, hvis du kunne lave så meget andet. Du kunne jo sætte det i samme tidspunkt, og så... Det behøver ikke være den samme historie igen. Nej. Altså, helt ærligt. Vi ved godt, hvordan den ender. Altså, jeg så bare traileren, og så er noget med nogle flyvende skibe og nogle kanonkugler i 3D og sådan noget, så stod jeg altså bare af. Det var også det, jeg så, og så tænkte jeg, nej, det gider vi ikke. Nej, sådan havde jeg det også. Men jeg synes, det var så tilpas overdrejt. Jeg kan så også godt lide mange af Steven Sommers film, altså ham med The Mummy og Van Helsing, som måske ikke er verdens bedste film heller, men første gang jeg så den, var den ganske underholdende. Yeah. Jeg vil sige, en af årets overraskelser, hvis vi skal snakke om det også. Yeah. Det var faktisk for mig, det var Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes. Ja. Yeah. Den havde jeg næsten ingen forventninger til, og den var faktisk rigtig fed. Ja, yeah. Okay. Det er også cirka derfor, jeg ikke har fået den set endnu. Den er bedre end Daniel, Tim Burton's i hvert fald. Ja, den er 1000 gange bedre. Ja, der skal heller ikke så meget til. Nå, jamen så må jeg hellere få den set. Men det der var det i hvert fald, som Christoffer siger, det var en positiv overraskelse. Og det er der rigtig mange inde på, for eksempel på DAF, at der også er blevet overrasket over den, kunne jeg se. Jeg synes bare, at traileren den så så træls ud. Altså det... Den var så sukkersød, og ej, nu bliver den ab ked af det, og nej, nu flytter den fra os, og ej. Jamen, det fungerer faktisk. Ja, der er mange fine referencer til den første med Charlton Heston også, faktisk. Ja. Altså, det er måske lige lovligt, næsten klichéagtigt trukket op nogle steder, men det fungerer faktisk, det synes jeg. Ja, okay. Og så John Lithgow, han har en ret god rolle i den, altså. Ja, så de der aber, de er fandme godt lavet. Altså, det er lavet på en computer, det fungerer. Det gør det. Ved I, hvordan den... det er vel en remake af den tidligere, er det ikke? Eller er det bare en ny fortolkning af den historie? Det er en ny fortolkning af 3'eren, tror ja. Jeg. Ja. Ja, det er jo, ja, det er jo nærmest en ny prequel. Ja. Jamen, det var det andet også. Ja, hvor 3'eren, det var jo den, hvor de kom til jorden, Cornelius og Sarah i den gamle serie. Ja. Oh, ja, ja. Og de fik, hvad her, en... ja, der er barn, der så kunne tale. Om der blev der lavede abeoprøret senere i de andre. Caesar, ja. Det er sådan lidt en gensidig her i, eller er det er sådan lidt frit fortolket af. Ja. Der er ikke nogen aber der de har glemt det med tidsrejsen i med Tim Burton's. Det er fuldstændig det er slettet. Det er vel også fair nok, fordi ja, det gav heller ikke nogen mening. Nej. Men her der er det nu med han har Alzheimer, John Lithgow i den, ja. Som de prøver på, James Franco prøver på at lave noget medicin, ja. Der kan hjælpe på den sygdom. Og så er det så, at de tester på nogle aber, der så bliver, eller en abe, der bliver meget klog. Ja. Okay. Godt, jamen, har I mere, I vil sige om Die Hard? Ellers så tror jeg, vi skal til at runde af. Se den. Ja. Se den. Ja, der ikke, hvis man ikke har set den, så er det bare at komme i gang, fordi det er verdens bedste actionfilm. Ja, og så er det på Blu-ray. Jeg så den også på Blu-ray, og det ser fandme godt ud. Ja, det gør det faktisk. Det er en udmærket Blu-ray. Jeg vil så også lige tilføje her til sidst faktisk, og vi har snakket om det før også, at det er lidt sjovt det der med, at det der også gør den anderledes, det er det her med, at John McClane, karakteren, han bruger jo sådan lidt guerillametoder, sådan noget med at kravle i skakterne og lige komme ud og så snuppe en og så forsvinde ind i miljøet igen og sådan noget. Så det er jo sådan lidt det der med, at en mand, der beskytter noget mod en fremmed magt, der trænger ind, ikke? Ja, det er sådan lidt en junglefilm til tider, faktisk. Ja, sådan lidt en storbysjungle, ikke? Altså, ja, glasjungle. Ja. Det synes jeg er lidt fedt også i den. Altså det, han skal også, han har en pistol, og så tilkæmper han sig til at få nogle flere våben, og han bruger ligesom miljøet, og han skriver deres navne ned, så han ved, hvad de hedder, og han får fat i deres walkie-talkie, og han sådan infiltrerer dem lige så stille, og bruger faktisk lidt deres egen metode imod dem. Ja. Hvor det er meget sjovt, at historien, der skulle han være, som vi også snakker om, den der superhelte-type, som de så har kogt ned til at være lidt mere hverdagsagtig, men hold da kæft, han er igennem nogle ting i de her fire film, som almindelige folk ikke kan overleve. Ja. Men det er jo fedt, at han bliver så smadret så. Det synes jeg jo. Ja, det er rigtigt. Det er jo fedt, at han er fuldstændig smadret og bløder ud af alle mulige steder. Og, altså han vader ikke bare igennem det, vel? Altså, hvor en Arnold Schwarzenegger-figur måske mere vil... Altså, Commando, der bløder han godt nok. Og han bløder lidt til sidst, men der har også været igennem 1000 mennesker, jo. Altså. Ja, så bliver han lige skåret med en kniv af det her med Freddie Mercury der. Ja. men det rører ham ikke rigtigt. Altså. Nej. Men der er altså også alt det med de der lensflasher, den her, som vi har snakket om tidligere. Altså, det er rart, at det bliver lavet rigtigt i en film med lys, i stedet med for computer, som J.J. Abrams gør i Star Trek og i Super 8, altså. Ja. I Star Trek, der er det jo så utrolig mange lensflasher med, der slet ikke burde kunne lade sig gøre, altså. Men det kan faktisk ikke lade sig gøre i dag, fordi i dag, der skyder man med en flad optik, hvor man i gamle dage havde en anamorfisk, som var konkav, og det er derfor, man får de der lensflares. Men når du skyder med en flad optik, så får du det ikke. Så er de nødt til at lave det på computeren, desværre. Ja, derfor bliver de nødt til at tilføje det, fordi det kommer ikke på de der digitale kameraer i dag. Det er også derfor, blandt andet Fincher har været inde og tilføje det i Panic Room rigtig mange steder. Mm. Okay. Fordi han er også rigtig glad for lensflares. Der er også rigtig mange lensflares, både i Social Network og i The Girl with the Dragon Tattoo. Ja, Seven er der vist også en del af mine. I Girl with the Dragon Tattoo, faktisk. Jeg faktisk sige, hvis man ikke har set The Girl with the Dragon Tattoo, og man er sådan lidt skeptisk, så synes jeg, man skal gå ind og se den alligevel, for jeg synes, det er en bedre film end den originale svenske. Det er en film, der hænger ved på en helt anden måde, synes jeg. Ja. Jamen, jeg synes også, filmen er bedre. Det var også det, jeg skrev ind på Facebook, men jeg synes, musikken er virkelig træls. Helt ekstremt. Nu har vi jo så heller ikke hørt soundtracket til den anden så mange gange, som du så har gjort. Det har jeg godt nok gjort meget. Det købte jeg lige efter, jeg havde været inde og se Social Network, eller lige da det kom ud. Jamen, og jeg tror, jeg har hørt det de første par hundrede gange, fordi jeg synes, det er helt fantastisk, når man sidder og arbejder. Jeg synes, man følger simpelthen handlingen hele vejen igennem filmen, og den stemning der, jeg synes klart, det er en af de bedste film, jeg har set længe, Social Network, og det synes jeg meget stor del af vejen er på grund af soundtracket. Og det er, når du er wired in, som de siger. Helt præcis, ja. Og jeg synes, jeg kan finde rigtig mange passager, der er genganger i det nye soundtrack. Og det var så åbenlyst, at jeg sad og irriterede mig over det, og ikke rigtig kunne følge med i, hvad der skete i filmen, fordi jeg tænkte, jamen det her, det er jo fuldstændig det samme. Det kan simpelthen ikke passe. Ja. Men jeg synes, selve filmen, som, hvis man siger handlingsmæssigt, er den meget bedre end den gamle. Fordi den er vist tættere på bogen, som jeg har hørt. Det er den, lige bortset fra slutningen. Nu skal vi ikke... Bortset fra det, jeg ikke vil snakke om. Nej, der er en del, der er lavet om, men det var det... Nej, det var det faktisk ikke en anden. Men ja. Det gør ikke så meget, men vi ser, så vidt jeg husker, mere nede fra kælderen, og det er nogle af de grumme ting. Det synes jeg er ret nødvendigt i filmen, fordi det er... Jeg synes, den virkede mere grum, altså den rørte mig mere end den danske eller den svenske udgave. Ja. De scener med Lisbeth og så hendes advokatværge der, dem synes jeg husker som værende værre i den svenske. Ja, det er jo mere brutale i den i hvert fald. Ja, det synes jeg. Og det synes jeg er nødvendigt, fordi det er meningen, at man bare skal få en mavepuster der, fordi... Okay, der har jeg det godt nok lige omvendt. Jeg synes, de er værre her i. Okay. Jeg synes, de virker mere udpenslet i den svenske, altså. Ja. Men, jeg synes, det er omvendt. Men i forhold til, det er en Hollywood-film, den her, altså... Så er det ret voldsomt. Ja. Nå, men nu er vi også kommet langt væk fra dig her. Det var bare lensflares. Så kommer vi til at snakke om Fincher, og så kommer vi til at snakke om den her. Jamen næste gang, der skal vi snakke om, hvis man ser bort fra Bloodsport, så Gerts yndlingsfilm, indtil videre i hvert fald, Double Dragon. Woohoo! Det glæder jeg mig rigtig meget til. Den har jeg ikke set, siden jeg var... faktisk ikke siden den kom ud på video. Jeg har aldrig set den, så jeg glæder mig, eller jeg ved ikke, om jeg glæder mig, men jeg... Det synes jeg, det er simpelthen ikonet. I kan godt glæde jer, det er kunst. Og du har allerede set den. Men man kan virkelig finde ud... Med den film, der ser man, hvorfor Fincher, han begynder at lave film. Ja. Det må være den, han har set. Okay. Præcis, og selvom Kurosawa og andre havde lavet film i mange år, så var det, altså... Så var det... vendepunktet. Lige præcis. Så det er simpelthen det nye franske nybølge. Ja. Ja, det er Double Dragon the Movie. Yes. Den starter der, den europæiske nybølge. Ja. Det er jo faktisk et dogma, at hele det kom derfra også. Ja. Og jeg tror simpelthen ikke, vi kan fortsætte længe nu, og vi kan simpelthen ikke bygge forventningerne højt nok op. Nej. Det bliver stort. Det bliver kæmpe stort. Ja, ja. Okay. Yes, jamen jeg vil sige tak for den her gang, og så ind til næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej. Yippie-ki-yay, motherfucker.